Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, berbatkan syurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun moga kita tansah ndherek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderekaken sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian Nidaatul Rahman li ahli iman, inggih menika kajian khusus tafsir ayat-ayat ingkang kawiwitan kan dia ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat ingkang kasebat wonten ing surah Al-Hajj. Iki menika kaping 77, 78. Ingkang wonten ing mriki urutan ayat kaping 56 saking ayat-ayat ingkang kawiwitan ya ayyuhalladzina amanu, wiwit saking surah Al-Baqarah. Antos sak mangke nggih ingkang wonten juz kaping 300. Lan ayat menika wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqo jihadih. Huwajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahima. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa 'alan nasi faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa ta'ala paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, ilka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Padha ruku sira kabeh lan padha sujud, padha manembah marang Tuhan sira lan padha tindakno kabecikan, la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh dadi wong-wong kang do untung. Wajahidu fillahi haqqo jihadih, lan do jihad sira kabeh kanthi sak tenan-tenane jihad. Ana ing dalane Gusti Allah. Huwastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Lan Gusti Allah wis milih sira kabeh. Lan Allah Subhanahu wa taala ora ndadekake ing antaraning sira kabeh ana ing agama iki min harajin, perkara kang angel. Millata abikum Ibrahima. Do elonono agama bapak sira kabeh yaiku Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Lan Ibrahim kang wus nyebut sira kabeh kuwi kaum muslimin wit sadurunge wi jaman disiki lan semenoga ana ing Al-Qur'an. Liyakuna rasulu syahidan alaikum, supaya ne rasul yaiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi dadi saksi ing antarané sira kabeh. Wa takunu syuhadaa 'alan nasi, lan sira kabeh do dadi saksi kanggone menungsa. Fa aqimus shalata wa atuz zakah, mula do tindakno salat lan do bayaran zakat. Wa'tasimu billahi, lan do kegujengono sira kabeh marang Gusti Allah. Huwa maulakum, Gusti Allah kuwi kang dadi pelindung sira. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, Gusti Allah kuwi sak becik-becike pelindung lan sak becik-becike zat kang paring pitulungan. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing mriki sepindah malih Allah Subhanahu wa taala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin kanthi sebutan keimanan. Pramila Allah nimbali ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. Menika nandhakaken ala kamalil hayati ruhiyati wa quwwatil iradatil amaliyati. Menika nandhakaken kesempurnaan panggesangan ruhiyahipun lan kekuatan iradah amaliyahipun. Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin menika kanthi ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman ai ya man amantum billahi rabban wa ilahan la rabba ghairahu wa la ilaha siwahu hi sapa wae yaiku wong kang tansah iman marang Gusti Allah, Allah kuwi rab lan uga Allah kuwi ilah sesembahan ora ana Rab ora ana sesembahan sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Ora ana rab sak liyane Gusti Allah lan ora ana sesembahan sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Lan sapa wae wong kang do iman menawa Muhammad kuwi nabi lan rasul utusane Allah Subhanahu wa taala. Lan sapa wae wong kang iman marang dina nalikane Allah Subhanahu wa taala menungso lan Gusti Allah kuwi ketemu wa ma a'adda li auliyaihi wa ma ladaihi li a'daihi lan sapa wae wong kang padha iman marang apa-apa kang dijanjekake marang wali-waline lan uga diancamake marang musuh-musuhe ilga'u wasudu do sujuta sira ado ruku'a sira kabeh lan do sujuta sira kabeh maknanipun sujud rukuk lan sujud marang Allah Subhanahu wa taala fa'ati'uhu fima ya'murukum bihi wa fima yanhakum anhu mula do taatana Gusti Allah ana ing perkara kang Allah taala ndawi sira kabeh lan ana ing perkara kang ana ing kono Allah Subhanahu wa taala ngawisi nglarang sira kabeh saka perkara kuwi mau waf'alul khaira lan do tindakno kabecikan iki menika sedaya napa ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala sedaya napa ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala lan napa-napa ingkang Allah Subhanahu wa taala menika ndawi menungso sopados remen dumateng perkawis menika wau lan sedaya macem-macem kabecikan sedaya macem-macem ibadah sopados sami pikantuk al-fallah inggih menika kemenangan lan ugi keberuntungan alladzi huwal fawzu bil jannati ba'dan najati minan nar lan al-fallah menika kemenangan menika maknanipun al-fauz bil jannah. Iki menika keberuntungan kanthi pikantuk suwarganipun Allah Subhanahu wa taala ba'dan najati minan nar sak sampunipun selamat saking neraka. Nah menika kados ini dipun ngendikake Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun supaya sira kabeh kuwi dadi wong kang untung. Wa khassa minas salati ar-ruku' was-sujud min baini arkaniha li annahuma asrafu ajza'iha wa adalluha 'ala khudu'il 'abdi li rabbih wa dhullatihi lahu subhanahu wa ta'ala. Lan wonten ing ibadah salat wonten ing mriki namung dipun khususaken kanthi isyarat rukuk lan sujud. Warka'u wasjudu wonten mriki Allah taala ndawuhi lan do ruku' lan do sujud. Kenapa kok ingkang dipun sebataken ruku' lan sujud? Padahal wonten rukun-rukun sanesipun. Sa'lianipun rukuk lan ugi sujud. Kena pemekatan li annahuma asrafu ajza'iha. Awit kekalihipun rukuk lan sujud menika bagian sholat ingkang paling agung. Wa adalluha ala khudu'il abdi li rabbihi. Lan paling nandaaken khudu'ipun hamba dumateng Tuhanipun. Lan ugi tundukipun hamba dumateng Tuhanipun. Ya menika Allah Subhanahu wa taala. Nah menika kana hadza ma dallat alaihi al-ayatul ula. Menika kados dene ingkang dipun ngendikake wonten ing ayat ingkang kaping pisanipun. Nggih menika surah Al-Hajj ayat kaping 77. Ammal ayatu tsaniyatu wontene ayat ingkang kaping kalihipun. Inggih menika ayat kaping 78 wa huwa qauluhu ta'ala inggih menika firmanipun Allah Subhanahu wa taala wa jahidu fillahi haqqo jihadih lan do jihato sira kabeh kanthi sak tenan-tenane jihad ana ing dalane Gusti Allah. Maknanipun wonten ing mriki fa innahu amarahum bi amrin adzimin. Allah taala ndawuhi kanthi perkawis ingkang ageng. Perkawis ingkang ageng. Nah, idil amru awalu fi ta'thirihi fi arwahihim bitadhiri wassofai aktharu min ta'thirihi fi abdanihim. Nah, wontene ingkang kaping pisanipun, dawuh ingkang kaping pisanipun, menika pengaruhipun wonten ruhipun. Kanthi saged resik, nggih. Kanthi saged resik nggih. Lan ugi menika langkung saged suci. Lan pengaruhipun menika langkung ageng tinimbang wonten ing badanipun. Dados wonten ruh, pengaruh wonten ing ruh menika langkung ageng tinimbang pengaruh wonten ing badanipun. Menika dawuhipun ingkang kaping pisan. Wontene ingkang angka kali wa amma hadzal amru fa innahu dzu ta'tsirin a'dzama fil arwahi wal abdani ma'an. Wondene napa perkawis ingkang kok kali nggih menika nggadahi pengaruh langkung ageng wonten ing nyun pamunten wa amma hadzal amru wondene perkawis menika fa innahu dzu ta'tsirin menika nggadahi pengaruh a'dzama minal fil arwahi wal abdani ma'an langkung ageng wonten ing roh lan ugi wonten ing badan. Perkawis sanesipun nyun pamuntun inggih menika innahu jihadu a'daihi ta'ala wa a'daihim inggih menika dawuh jihad dumateng musuh-musuhipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi musuh-musuhipun tiyang-tiyang mukmin piyambak. Sinten menika wahumul kafiruna wal musyrikuna wal munafikun. Inggih menika tiang-tiang kafir, tiang musyrik lan tiang munafik. Nah, dawuh supados jihad menika awit ingkang kaping pisanipun kan dawuhipun Allah taala ilga'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Daruku ada sujuta. Lando manembau marang Tuhan siro, lando tindak no kabajian, la'allakum tuflihun, supaya siro kabeh kuwi doleh keberuntungan. Dawuhi pun ngongko kali, ingin meniko wajahidu fillahi haqqa jihadih. Lando jihadu siro kabeh, kan disak tenan-tenani jihad, ono indalani Gusti Allah. Nah meniko, dawuhi pun Allah Ta'ala ingkang ngongko kali. Nah, dawuhipun Allah taala ingkang kaping pisan, ilka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, menika nggadahi pengaruh wonten ing arwah langkung ageng tinimbang nggih pengaruh wonten ing badanipun. Ananging dawuhipun Allah taala ingkang kekalih inggih menika nggih fa innahu dzu ta'tsirin a'dzama fil arwahi wal abdani ma'an, nggadahi pengaruh wonten ing ruh lan ugi wonten ing badan menika sami-sami. Nggih. Boten sanes innahu jihadu a'daihi ta'ala wa a'daihim. Jihad dumateng musuh-musuhipun Allah Ta'ala nugi musuh-musuhipun piyambak. Ingin menika musuhipun tiyang mukmin. Imniyo tiang kafir, tiang musyrik, tiang munafik. Terus musuhipun tiang kafir, tiang mukmin menika wonten tiga. Tiang kafir, tiang musyrik, lan ugi tiang munafik. Wa hadza yatatallabu badlal amwali wal arwahi kama huwa jihadus syaitani alladzi la yabrah yuzayyinus syarra wa yakbuhul khaira yad'u ilal khubuthi wa yusarrifu anit tuhri hatta yahbita bil 'abdi ila aswa'id darakati fil khubuthi wasyarri wal fasad. Nah, jihad menika menika ya tatallabu badlal amwali wal arwah. Menika nuntut kula panjenengan sami ngorbanaken bondo donya lan ugi roh badan kula panjenengan sami. Nah, kados dene ugi jihad dumateng setan, kados dene ugi jihadipun setan. Kados setan menika ugi jihad, teman-teman. Kados pundi jihadipun setan, alladzi la yabrah yuzayyinu syara, ingkang boten kesel-kesele, nggih, boten wonten kendhat-kendhati menika yuzayyinu syara. Keburukan menika dipun hiasi, dipun napa tidup, dipun dadosaken sai. Padahal menika keburukan. Wa yakbuhul khaira, semanten ugi damel Allah kabecikan. Dados sing elek dipaes-paes menika ben ketok e apik, sing apik menika digawe elek-elek. Lan setan menika tansah yad'u ilal khubuthi, tansah ngajak dumateng al khubuth. Perkawis-perkawis ingkang Allah. Wa yusarribu anit tuhri, lan ugi malingaken saking kesucian. Hatta yahbita bil abdi ila aswa'id darakat fil khubuthi wasyara. Ngantos ndadosaken hamba menika wonten ing aswa'ud darakat, nggih tingkatan ingkang paling Allah wonten ing khubuth lan ugi wonten ing syara. Wonten ing berkawis-berkawis ingkang Allah lan ugi berkawis-berkawis ingkang mboten sae. Hatta yahbita bil abdi ila aswa'id darakati fil khubuthi wasyari wal fasadi kama huwa jihadun nafsil ammarati bisu. Kados ini ugi jihadipun jiwa, kados ini ugi jihadipun jiwa ingkang tansah ngajak dumateng asu. Jihadipun jiwa ingkang tansah ngajak dumateng keburukan tumindak Allah. Lan ugi lawamah, perkawis-perkawis ingkang gadai celah. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lan firmanipun Allah Subhanahu wa taala haqqo jihadih, kanti sak tenan-tenane jihad. Kanti sak tenan-tenane jihad. Jihad dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ai fi sabili i'la'i kalimatihi wa nusrati awliyaihi ala anfusihim. Jihad wonten ing wajahidu fillahi ai fi sabilillah. Wa qawluhu ta'ala haqqa jihadi innahu badlu taqah al-badaniyah wal-aqliyah wa-stifraqul juhdi kamilan nafsan wa malan wa da'watan fi sabili i'la'i kalimatillahi ta'ala wahdah. Lan firmanipun Allah Ta'ala haqqa jihadi kanti sak tenan-tenani jihad, maknanipun menikobat lul taqah al-badaniyah wal-aqliyah. Klub panjian sami menikob teman-teman ngetokke kemampuan badaniyah lan ugi akliyahipun. Lan ugi teman-teman anggenipun jihad menika kanthi jiwanipun, kanthi bondo donyanipun. Lan menika dakwatan fisabili ila'i kalimatillah. menika dados seruan wastifraqul juhdi kamilan nafsan wa malan wa da'watan fisabili i'la'i kalimatillahi ta'ala wahdah. Lan ugi kula panjenengan sami menika tansah napa teman-teman anggenipun jihad, sempurna anggenipun jihad kanthi jiwa bondo donya lan ugi kanthi dakwah, kanthi kula panjenengan sami ngajak fisabili i'la'i kalimatillah kangge nginggilaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala. Dalla ala hadza qauluhu ta'ala wajahidu fillahi. Lan menika kados ini dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten firmanipun wajahidu fillah. Lan do jihato sira kabeh ana ing dalane Gusti Allah. Wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala menika maknanipun pripun? Fi sabili i'la'i kalimatihi wa nusrati auliyaihi. Iki menika wonten ing mergi ingkang tujuanipun menika nginggilaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi nulung wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Menika jihad fisabilillah. Dadi jihad fisabilillah menika mboten kok jihad mbela tiyang sing ditresnani saking menungsa, mboten mbela kelompok utawi organisasi sing ditresnani. Ananging jihad fisabilillah menika fisabili i'la'i kalimatihi wa nusrati auliyaihi. Jihad fisabilillah menika wonten ing mergi ingkang tujuanipun menika nginggilaken kalimatipun Allah taala lan ugi nulung wali-walinipun. Sinten wali-walinipun? Nggih tiyang-tiyang mukmin. Wonten ing papan pundi kemawon, wonten ing wekdal kapan kemawon. Nah, lan menika nglawan jiwanipun ingkang tansah merintahaken perkawis dumateng perkawis-perkawis ingkang Allah. Lan ugi menika nglawan setan al-muzayyinu lil bati al-muqabbihi lil haqqi. Setan ingkang tansah damel sing batil menika dipais-paisi, dihiasi ketingalipun sae, lajeng nggih sing bener menika digawe Allah. Nah, semanten ugi jihad menika dumateng musuh-musuhipun tiang-tiang mukmin, nggih. Menika tiang kafir, tiang munafik, tiang fajil, alladzina la yuriduna ayyubadallahu alladzina la yuriduna ayyubadallahu wahdah. Ingkang tiang-tiang fajir wau nggak ada niat, nggak ada karep supados Gusti Allah menika mboten dipun ibadahi. Supados wali-wali ini pun Allah Subhanahu Wa Taala menika mboten dipun suciaken. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa, ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Millata abikum Ibrahim. Do elonono agama bapak sira kabeh ya iku Ibrahim. Ramila hasun minhu ta'ala li ibadihil mu'minina ala ayyalzamu millata abikum Ibrahim alaihi salam. Firman Ibn Allah Subhanahu wa taala millata abikum Ibrahim. Do elonono agama bapak sira yaiku Ibrahim. Allah taala ndawuhi wonten ing mriki dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin supados netepi napa ingkang dados agama bapakipun inggih menika Nabi Ibrahim alaihi salam. Lan Nabi Ibrahim menika bapakipun Nabi Ismail. Lan Ismail menika Abul Arabi. Bapakipun tiang-tiang Arab. Ingkang saking keturunanipun menika ugi lajeng lahir inggih menika Sayyidul Anbiya'i. Pimpinanipun para nabi inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. haddahum wa hathahum ala luzumi ibadatillahi ta'ala wahdah bima syara'a. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ndawuhi, Allah Subhanahu wa taala menika ndawuhi supados netepi napa ingkang dados ibadah ala luzumi ibadatillah, netepi napa ingkang dados ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kados sini syariat ingkang dipun syariataken. Lalu kini nilaraken kesyirikan lan ugi bid'ah. Billata abikum Ibrahim, agama bapak sira kabeh yaiku Ibrahim, maknanipun ai ilzamuha wala takhruju anha. Ilzamuha do lazimina. Lan uga wala takhruju anha, sila jemetu saka kono. Fatatrukuha watastabdilu biha ghairaha. Nek sila do metu saka kono, sila bakalan ninggalki dan sila bakalan ganti kanti ingkang boten, justru ingkang boten saya. Lan elingo menawa madara sa'adatikum fid dunya wal akhirah, poros kebahagiaan menungso wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Menika sanes niki. Tetes poros kebahagiaanipun menungso wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat, nggih menika nderei netepi napa ingkang dados aturan-aturanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Napa pelajaran ingkang saged kita pendet saking ayat menika, di antaranipun nggih hukum-hukum ingkang saged kita pendet kaping pisanipun at-taharatu kamilatu bi raf'il hadatsi bil wudu'i. Taharah ingkang sempurna inggih menika kanthi ngilangaken hadas, kanthi wudu ngilangaken hadas ingkang sempurna nggih kanthi wudu. Ingkana asghar, menawi hadas menika hadas ingkang alit. Wabil ghusli ingkana akbar, lan ngilangi hadas menika kanthi ghusl nggih menika siram, menawi menika hadas ingkang ageng. Tetes menawi hadas alit menika dipun bucal kanthi wudu, menawi hadas ingkang ageng dipun bucal kanthi napa kanthi ghusl nggih menika kanthi toyo, kanthi siram. Semantan ugi wa taharatul badani wa thawbi wal makani alladhi yusalli fihi al-abdu minan najasati kal bauli wal adirati wad dami. Semantan ugi taharah badan, badan menika ugi kedah dipun suciaken, pakaian ugi kedah dipun suciaken, papan ugi kedah dipun suciaken, menika papan kangge salat. Wonten ing mriku saking sedaya najis, menika najis ingkang sifatipun pipis utawi adhirah, nggih menika kotoran. Wadam lan ugi getih. Lajeng pelajaran sanesipun menawi salat menika tu'adda fi awqatiha al-ma'lumah. Menika dipun tindakake wonten ing wekdal-wekdalipun ingkang sampun dipun mangertosi. Pramila salat menika boten pikantuk kok didhisikake utawi dipun akhirake. Kejabi menika merga safar utawi merga gerah. Lajeng salat menika kedah al-idyanu bi arkaniha. Dipun tindakake kanthi rukun-rukunipun. Di antaranipun wahya qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin. Maos al-Fatihah wonten ing saben-saben rakaat. Wa tumaninatu fil ruku'i. tumakninah wonten ing ruku. Waruku'i warraf'i warraf'in minhu. Tumakninah wonten ing ruku lan ugi tumakninah wonten ing gerakan minggah saking ruku. Semanten ugi wonten ing sujud lan ugi wonten ing lenggah sak sampunipun sujud. Nah, terus danten menika kata dipun tindakake rukun rukunipun. Menawi dereng napa? Rukun-rukunipun menika dereng ditindakake pramila rakaat ingkang dipun tindakake menika dados batal. Lajeng pelajaran sanesipun mura'atu sunaniha wa adabiha. Kula panjenengan sami kedah ngatosaken sunnah-sunnahipun salat lan ugi adab-adabipun hatta tusbiha. Hatta tusbiha qadiratan ala intajit tuhri was-safa'i lirruh. Ngantos kula panjenengan sami menika mampu. Mampu nggih nindak ke sesuci, utawi ngantos napa salat menika saged nggadahi dampak kesucian lan ugi sofa kebersihan wontening ruh kula panjenengan sami. Nah, menika makna iqamatus shalah nindakaken ibadah salat menika an ayatu wa ayatu zakah makna nindakake ibadah salat lan ugi napa bayar zakat wa yaktasimu billahi lan ugi kekujengan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi teman-teman ugi makna sanesipun menika yatamassaku bidinihi al-islam wa mahawahu minas syara'i wal ahkam wa adabin wa akhlakin. Maknanipun menika teman-teman gugujengan kanthi agama Islam lan apa ingkang dipun kandung wonten ing agama Islam menika kan inggih menika syariat lan ugi hukum-hukum, adat lan ugi akhlak. Nah, mekaten Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala sekedhik tafsir saking surah Al-Hajj ayat kaping 77 ngantos semugi 78. Wonten kelentenipun atur kita nyuwun pangapunten wasallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77 55 33 11 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.